program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Po serii zamachów na Sri Lance w kraju obowiązuje stan wyjątkowy. W śledztwie w sprawie ataków aresztowano ponad 20 osób. Ostra reakcja episkopatu na wydarzenia w Pruchniku na Podkarpaciu. Kościół katolicki nigdy nie będzie tolerował objawów pogardy do członków jakiegokolwiek narodu, w tym do narodu żydowskiego. W Świętochłowicach runął strop na poddaszu kamienicy. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Stan wyjątkowy na Sri Lance. Wcześniej władze wprowadziły godzinę policyjną. To w związku z niedzielnymi atakami bombowymi na kościoły i hotele, w których zginęło 290 osób, a około 500 zostało rannych. Służby wszczęły śledztwo. Do tej pory aresztowano 24 osoby podejrzewane o związek z atakami. Lankijskie władze poinformowały, że 6 z 8 niedzielnych ataków bombowych zostało przeprowadzonych przez zamachowców samobójców. W Colombo udało się odnaleźć kolejny ładunek wybuchowy pozostawiony w samochodzie przed jednym z kościołów, który był celem ataku w Wielkanoc. W trakcie rozbrajania bomby doszło do eksplozji. Na stacji autobusowej odnaleziono zaś 87 detonatorów, które mogły zostać użyte do budowy kolejnych bomb. Władze Sri Lanki wprowadziły od północy czasu lokalnego stan wyjątkowy. Zawieszono działanie portali społecznościowych i komunikatorów. Do zamachów przeprowadzonych w kościołach i hotelach nie przyznała się żadna organizacja. Władze Sri Lanki, w której większość to wyznawcy buddyzmu, winą za zamachy obarczają grupy radykalnych islamistów. W związku z zamachami policja zatrzymała już ponad 20 osób. Według agencji Reutera lankijskie władze miały informacje o możliwych atakach na kościoły już 11 kwietnia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Episkopat reaguje na wydarzenie w Pruchniku. Kościół nigdy nie będzie tolerował objawów pogardy do członków jakiegokolwiek narodu. Czytamy w oświadczeniu przewodniczącego Rady do spraw dialogu religijnego biskupa Rafała Markowskiego. W Wielki Piątek w miasteczku na Podkarpaciu odbył się tak zwany sąd nad Judaszem. Kukła, której nadano wygląd kojarzony ze stereotypowym wyobrażeniem Żyda, otrzymała 30 uderzeń kijami, co odpowiadało liczbie srebrników, które Iskariota otrzymał za zdradę Chrystusa. W biciu kukły uczestniczyły dzieci, zachęcane do tego przez dorosłych. Wyraża dezaprobatę wobec wydarzeń w Pruchniku, napisał biskup Markowski, o czym poinformował rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Kościół katolicki nigdy nie będzie tolerował objawów pogardy do członków jakiegokolwiek narodu, w tym do narodu żydowskiego. W okresie wielkanocnym wspominamy prawdę wiary, że Chrystus oddał życie za zbawienie wszystkich, z czego wynika chrześcijańska postawa szacunku względem każdego człowieka. Wydarzenia w Pruchniku potępił Światowy Kongres Żydów. Do sprawy odniósł się też minister spraw wewnętrznych. Na Twitterze pytał, jacy szatani byli w Pruchniku, czynni, że po latach przerwy i wezwań miejscowego proboszcza ktoś reaktywował idiotyczną pseudoreligijną chucpę. Koszta wizerunkowe dla Kościoła Polski i Polaków olbrzymie, napisał minister Brudziński. Grupa poszukiwawczo ratownicza sprawdziła miejsce, gdzie wieczorem zawalił się strop w kamienicy w Świętochłowicach w województwie śląskim. Nikogo nie znaleziono. Do katastrofy doszło na poddaszu budynku. Lokal, nad którym załamały się belki stropowe, był niezamieszkany. Z kamienicy ewakuowano 17 mieszkańców. Po inspekcji nadzoru budowlanego ustalono, że część osób zajmujących lokale w pionie, który nie został uszkodzony, może wrócić do siebie. A z kolei lokatorzy z mieszkań w pionie, w którym doszło do katastrofy, mieli spędzić noc u swoich rodzin lub w przygotowanych dla nich tymczasowych pomieszczeniach. Biały Dom zamienił się na kilka godzin w wielki plac zabaw. Kilkadziesiąt tysięcy dzieci i ich rodziców zjawiło się na dorocznym festynie wielkanocnym Easter Egg Roll. Jak zwykle odbywa się on w rezydencji amerykańskiej pary prezydenckiej. Ladies and gentlemen, the President of the United States and Mrs. Trump, accompanied by the Easter Bunny. Wielkanocny festyn otworzył osobiście prezydent Donald Trump w towarzystwie pierwszej damy USA i osoby w przebraniu wielkanocnego zająca. Organizujemy ten festiwal już po raz 141. Nie pamiętam pierwszego, ale przez ostatnie 3 lata mamy świetną zabawę. Żartował amerykański przywódca, dziękując swojej małżonce za organizację imprezy. Po krótkim przemówieniu, w którym chwalił swoje osiągnięcia oraz złożeniu wielkanocnych życzeń, prezydent USA zszedł z tarasu Białego Domu do uczestników festynu i za pomocą gwizdka dał sygnał do startu pierwszego wyścigu. W ten sposób rozpoczęła się całodzienna zabawa, podczas której kilkuletnie dzieci dużymi łyżkami toczą po trawniku na wyścigi kolorowe jajka. Inne poszukują słodyczy poukrywanych w ogrodzie Białego Domu albo malują pisanki. W tym roku wśród chętnych do udziału w festynie rozlosowano 30 tysięcy bezpłatnych biletów. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

boogie jam slam, bust the dialect, I'm the man in command, come flow with the sounds of the mighty mic master, rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster, cool cool ducks, but I still rock Nike, with the razzle dazzle, a star I might be, scribble jabble scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle, yes yes yes, on and on as I flex, get with the flow, birds manifest, feel the vibe, from here to Asia, dip trip, flip Fantasia, ow, you don't stop, come on, come on, come on, come on, come on, come on, give me more of that funky horn. What's that? Doktor Hanki, Hanki to odpoczywa, zdaje się, że za dużo majonezu. Ale to wszystko Państwu jutro opowie. 11, prawie już 12 minut po 6 poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Widzę też, że przychodzą pierwsze wyznania tego, ile mają Państwo majonezu w wydychanym powietrzu. Chodzi oczywiście o promile majonezowe. No, proszę dać znać. Ranek Małpa, polskieradio.pl 71335. Monika Rutka przy telefonie 2273, gdyby Państwo reflektowali oczywiście i ktoś jeszcze był w stanie się poruszyć, dotrzeć do telefonu, to zapraszamy serdecznie oczywiście. Ja wiem, że to może nie być lekki dzień. Słowo lekki chyba jest tutaj najlepsze. Ale wszystko Państwu opowiem po kolei za kilka chwil. Proszę się trzymać i proszę pamiętać, że mamy wtorek. Tak nietypowo na początek tygodnia. We got it. takie refreny z la la la la, to są bardzo dobre refreny. Bardzo dobre. 15,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Bo to łatwo zapamiętać oczywiście. Co my dziś do 9 w audycji porannej? Dzień komedy mamy i to przez cały dzień na antenie. To w 50. rocznicę śmierci artysty. Po 7.40 pojawi się w studiu Michał Margański. Wszystko Państwu opowie, bo sporo atrakcji między innymi dziś w związku z tym dniem. Będą także rozmowy i będziemy także przypominali. Krzysio lubił po prostu się powałęsać od czasu do czasu. Bywało, że wychodził z domu i wracał dopiero po 48 godzinach. Takie archiwalne rozmowy też się pojawią. Zapraszamy. Około 7.40 Michał Margański wszystko Państwu po kolei opowie. A za chwilę sobie porozmawiamy o emeryturze, ale takiej psiej. Ten pies normalnie pracuje, on wykonuje zadania jak funkcjonariusz. My mamy jakieś emerytury, mamy jakąś tam pomoc socjalną dla emerytów, a psy nie... Są specjalne postulaty w tej sprawie i o nich porozmawiamy za kilka chwil. Proszę posłuchać. Poza tym oczywiście projekt Tata. Dziś Tata będzie na specjalnej wystawie. Mamy niewysoki podest, dwa schodki i miejsce, w którym musimy wylądować. Mierzone jest siła nacisku, z jaką trafiamy w to miejsce. Chodzi o to, żeby lądować jak najdelikatniej, żeby skoczyć tak na paluszka. Tak, jak, nie wiem, James Bond, albo jakiś ninja, albo jakieś coś takie. Zmierz się, to jest ta specjalna wystawa i można na przykład zmierzyć takie właśnie rzeczy. Zapraszamy serdecznie. 20 minut po 7. Projekt Tata. Chwilę wcześniej dr Tomasz, który będzie opowiadał. Ucho wewnętrzne cały czas informuje mózg o tym, że jak autobus jedzie, to jest dziura, to zakręt, to buja. I w kazie informuje, mamy bujanko. Mamy bujanko i będzie opowiadanko o bujanku. Jeśli można tak powiedzieć. 15 minut po 7. Pytania z kosmosu dr Tomasz. Przed 7. urywki z kalendarza. U tych, którzy przyjmowali gości, może wystąpić spontaniczna potrzeba świętowania Dnia Świadomości bez sensu przedświątecznych porządków. Nagle się okazuje, że sprzątaliśmy, a może to nie było takie konieczne zupełnie. Proszę posłuchać przed 7 urywki z kalendarza. Przed 9 pojawi się Tomasz. Tomasz dziś będzie winnicki, bo w winnicy. W tym roku został pobity rekord. Tego lata było najcieplej w 130-letniej historii. Zmierzono tu, gdzie teraz stoimy, 46,8 stopnia Celsjusza w cieniu. To pozwala czerwonym winogronom osiągnąć znakomity poziom dojrzałości, a gruba skórka winogrona świetnie daje sobie radę z gorącem i ze słońcem. Będzie opowiadane. 46,8 stopnia, to sobie Państwo wyobrażają? W cieniu oczywiście, w cieniu. 18 minut po 6 audycja. Poranna, za chwilę o emeryturze psiej. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care. Traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Love you. Piękny dzień może być zdecydowanie, chociaż mają państwo delikatne pretensje, że o sałatce jeżynowej ani słowa, a o powykręcanych wędlinach też ani słowa, tylko majonez. Aha, bo majonez jest w sałatce. Jest, może zostawmy tę sałatkę na później, tak gdzieś w okolicy obiadu. Chociaż słuchacz napisał, że majonezu we krwi ma tyle samo, co chęci do pracy. Zero. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po szóstej. Teraz jednak o tych, którzy pracują. Na co dzień patrolują ulice, szukają bomb lub narkotyków. W służbach mundurowych jest ich ponad 1500. Mowa o psach zawsze gotowych do pracy. Niestety ich los w sędziwym wieku jest niepewny, ponieważ wciąż brakuje jednolitych uregulowań prawnych dla wszystkich formacji mundurowych. Funkcjonariusze Straży Granicznej chcą to zmienić. Na razie w swoich szeregach i proponują po prostu psią emeryturę. Służba psa średnio trwa około 9 lat. I co dalej? Pies, który kończy służbę, zostanie wybrakowany jak zwykłe narzędzie po prostu. Robert Lis ze Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej. Jest wycofany ze służby, bierze go przewodnik albo służba jest zobowiązana oddać go do jakiegoś miejsca, przekazać komuś i tak dalej. Na przykład schronisko. Schronisko na przykład mogło wejść do rzeczy. Pomysł stworzenia takiej psiej emerytury. O co chodzi? Psy służbowe po wycofaniu ze służby nie mają żadnej emerytury tak zwanej, czyli żadnego grosza na ich utrzymanie nie dostaje funkcjonariusz, który się nim opiekuje. To chodzi o to godne właśnie tego życie, tego zwierzaka, o to, żeby funkcjonariusz nie tylko z własnych środków nakładał, tylko chociaż o te podstawowe zabezpieczenie jakichś szczepień, leczenia i tak dalej. A ile taki dodatek według państwa powinien wynosić? Uważam, że 1400-1500 zł dla takiego psa rocznie by chyba wystarczyło. Taki pies pracujący również się bardzo właśnie związuje ze swoim opiekunem. Małgorzata Nowacka, behawiorystka ze schroniska na Paluchu. Nie traktuje go tylko jako swojego, że tak powiem, pracodawcę czy też współpracownika. Tworzy się taka więź emocjonalna. Liko siadł? Dobrze. Liko noga? On widzę, że jest gotowy. Tak, patrzy, gotowy jest, żeby wystartować. Liko? Aport! Często się mówi, że przewodnik i pies to jest taka niezwykła przyjaźń. Jak to jest w pana przypadku? To narasta w trakcie. Młodszy aspirant Tomasz Kwiatkowski, przewodnik psa. To tak jak z człowiekiem. A on z panem mieszka? Mieszka na Kojcach, natomiast czasem mieszka ze mną. Jest taki bardzo pobudliwy w domu i jak syn tam ręce podnosi, krzyczy, no to on już staje między nami, próbuje mnie bronić. Aczkolwiek nic mi nie zagraża, ale on jest tego uczony do obrony mnie. Każdy ruch w moją stronę, jakby pani chciała teraz mnie odepchnąć albo krzyknąć na mnie coś, no uwiesi się. A on trochę smutniej, jak pana nie ma? No tak, staram się być, mieszkam blisko, staram się być codziennie, nawet jak mnie nie ma w służbie. Pan myślał, co będzie później, jak on przejdzie na emeryturę? No nie wyobrażam sobie na emeryturze, żeby nie poszedł ze mną, żebym go nie miał w domu. Psy na emeryturze po ukończonej służbie. Jeżeli by taki pies trafił do schroniska, to te spacery są tylko kilka razy w tygodniu. Ogólne aspekty takie jak stres, hałas, brak ruchu, no nie umiałby się odnaleźć w takich warunkach. A taki psi smutek widać? Zazwyczaj są wtedy apatyczne, czasem nie chcą jeść, pić, leżą w kącie. A powiedzmy jeszcze o specyfice pracy takiego psa, na co on jest szczególnie narażony po takich latach służby? Praca węchowa przede wszystkim tego psa lub praca obronna. Często to się zdarza, że pies traci węch i wtedy go wycofują. Pies po wycofaniu żyje rok czy pół roku, bo jest tak bardzo chory i tu jeszcze dodatkowe leczenie i trudności. Ten pies normalnie pracuje, on wykonuje zadania jak funkcjonariusz. Jakoś my mamy jakieś emerytury, mamy jakąś tam pomoc socjalną dla emerytów, a psy praktycznie mogą tylko skorzystać wtedy, kiedy funkcjonariusz jest czynnym funkcjonariuszem i na tego psa wystąpi. Jakieś tam zapomogę i jeszcze jeżeli dostanie. Nie tędy droga. A no właśnie, jak na razie na wypłacanie psom emerytur nie pozwalają przepisy ustawy o ochronie zwierząt. Planowana jest co prawda ich zmiana, ale na psie emerytury trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. O psi los pytała nasza reporterka Monika Suszek. Addiction. 71335 jeszcze w sprawie świąt. Wielkanoc z mężem w Ustce. Głowa pełna obrazów pięknej plaży Szmaragdowego Morza. Był świąteczny śledź, ale nie było majonezu. Muszę nadrobić, napisała pani Dagmara. Nie ma takiego obowiązku. Może tym razem nie. 6:30 się zbliża. Czas na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego ma dzisiaj zdecydować, co dalej ze strajkiem w szkołach. Dzisiaj także Rada Dialogu Społecznego zajmie się zaproponowanym przez premiera okrągłym stołem w oświacie. Od 8 kwietnia w części szkół i przedszkoli strajkują nauczyciele. Domagają się podwyżek płacy, wyższych niż te zaproponowane przez rząd. ZNP zbiera się po południu. Nauczyciele rozważają kontynuację strajku, zawieszenie go lub strajk rotacyjny w różnych szkołach. Od piątku do niedzieli doszło do 224 wypadków, w których zginęło 26 osób, a 249 zostało rannych. Zatrzymano też 860 pijanych kierowców. To dane policji ze świąt, jeszcze niepełne, bo nie uwzględniono w nich poniedziałku. Sporo pracy w święta mieli też strażacy. Tylko w weekend mieli ponad 3,5 tysiąca interwencji. Prawie 350 razy gasili pożary lasów. Strażacy przestrzegają, że w lasach jest bardzo sucho i obowiązuje w nich trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Spotkanie przywódców Rosji i Korei Północnej będzie we Władywostoku, prawdopodobnie w najbliższą środę lub piątek. Spotkanie potwierdził już Pjongjang. Takie informacje przekazuje francuska agencja prasowa. Będzie to pierwsze spotkanie przywódców od 8 lat, kiedy ojciec obecnego przywódcy Korei Północnej, Kim Jong-il, spotkał się z Dmitrijem Miedwiediewem. Rosja jest zainteresowana większym dostępem do północno-koreańskich zasobów mineralnych, natomiast Pjongjang potrzebuje dostaw energii elektrycznej i inwestycji w przemysł oraz koleje. To był serwis Trójki. Na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie duże. Temperatura maksymalna 15 stopni na Podkarpaciu, do 19 na Dolnym Śląsku, na Mazowszu i na Warmii. Chłodniej na Półwyspie Helskim, a także w miejscowościach podgórskich 12-14 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Wysoko w górach do 85. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład oszczędna pralka Electrolux 1000 obrotów, klasa A+++ za 999. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Niskie ceny Media Expert. Już teraz w Lidlu. Elegancka satynowa pościel ze 100% bawełny. Już od 59 zł. A do tego szorty i koszulki do spania w super cenach. Koszulka tylko 12,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Świat dziś śmieje się milionem bar. Chowa w dłoniach cenny skar. Nawet jeśli przyjdzie wiec pod wiatr, wiem, że możesz tak. Cześć, tu Roxana Węgiel. Znacie już nowy zestaw Junior Box Play ze smartfonem i ekstra gadżetem? Dla mnie jest naprawdę wow. Junior Box ze smartfonem Huawei Y6 i sportową opaską to doskonały zestaw dla młodego fana super zabawy. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut będzie siódma prasa, a poranna to za kilka chwil. Ale przypominam o numerze telefonu 227-3. Pan Sławek napisał, że pompki po śledziach. No, nieźle, nieźle. Po świętach. Śledzie w święta też były. Pompki od samego rana. Palec pod budkę. Passenger, the sea. He sees a sight and hollow sky. He sees the stars blow out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. It is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. I'm singing la la la. Mówiłem po szóstej, że piosenki z La La La w refrenie są bardzo dobre. Bardzo dobre. Za 22 minuty będzie siódma. Czas na poranną prasę i Piotr Łodej, dzień dobry. Dzień dobry. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie masakra chrześcijan w niedzielę zmartwychwstania w wyniku serii skoordynowanych samobójczych zamachów terrorystycznych na kościoły oraz hotele na Sri Lance. Zginęło ponad 290 osób, a blisko 500 zostało rannych. Chrześcijaństwo jest dziś najbardziej cierpiącą, atakowaną i prześladowaną religią na świecie. To słowa Tomasza Sakiewicza na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej świat w żałobie po ataku na chrześcijan. Ale także temat ukraiński. Zwycięstwo Wołodymyra Zełenskiego sprawiło radość wszystkim przegranym mijającej kadencji. Gratulacje składali tak różni ludzie jak obalony w 2014 roku prezydent Wiktor Janukowicz i Michał Saakaszwili, były prezydent Gruzji. Kijów czeka na puentę. To pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, czy Wołodymyr Zełenski, nowy prezydent Ukrainy, będzie kontynuował proeuropejski kurs poprzednika, przyspieszy reformy, naprawi stosunki z Polską. Dwa dni po jego miażdżącym zwycięstwie nie znamy odpowiedzi, a takie pytanie ukraińskiej enigmy stawia pytanie na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. Strajk zablokuje 500+, to już pierwsza strona Rzeczpospolitej. Istnieje ryzyko, że wnioski o przyznanie świadczenia 500+ dla milionów polskich rodzin w nowym okresie zasiłkowym będą rozpatrywane z opóźnieniem. Dotyczy to także obiecanego przez Jarosława Kaczyńskiego świadczenia 500+ na pierwsze dziecko, które ma być wypłacane już od lipca tego roku. Protest 40 tysięcy pracowników pomocy społecznej, która obsługuje przyjmowanie wniosków i przyznawanie tych świadczeń, będzie oznaczać poważne opóźnienia w ich wypłacie. Gdyby doszło do chaosu związanego z 500+, tuż przed wyborami parlamentarnymi, dla partii rządzącej byłby to potężny problem. Do protestujących nauczycieli dołączy już niedługo nawet 40 tysięcy pracowników pomocy społecznej. To pierwsza strona Rzeczpospolitej. Matury zagrożone, czy nauczyciele postawią na chaos? To pierwsza strona dziennika Polska The Times. Strajk słabnie, ale w wielu szkołach wciąż nie sklasyfikowano maturzystów. Więcej w dzienniku Polska. Nasz dziennik na pierwszej stronie o tym, że kościoły na Sri Lance spłynęły krwią, ale też temat edukacyjny o tym, że po co nam profilowane licea, dlaczego resort edukacji kontynuuje ten pomysł. Takie pytania zadaje Jolanta Dobrzyńska, pedagog, mniej więcej w naszym dzienniku. Puls biznesu o tym, że kupujemy 100 razy za mało e-aut, licznik elektromobilności nie pozostawia złudzeń. W tym tempie nie mamy szans na milion samochodów elektrycznych za 6 lat. Więcej o tym w pulsie biznesu. Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet. o tym, że pracownicze plany kapitałowe to program dobrowolny dla pracowników, ale obowiązkowy dla pracodawców. Wyjątki są nieliczne. Tymczasem z badania, które Parkiet przeprowadził wśród spółek giełdowych, wynika, że przystąpienie do PPK deklaruje niespełna 2/3 z nich. Co czwarta spółka rozdarta w kwestii PPK. O tym na pierwszej stronie gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet. Tygodniki. Nowy tydzień się zaczął i mam przed sobą 4 tygodniki. Do rzeczy. Na pierwszej stronie Ziemkiewicz stawia diagnozę choroba wściekłych profesorów, ale także w Do Rzeczy rozmowa z Januszem Korwin-Mikkem, prezesem partii Korwin. W momencie, gdy rozmawiamy, trwa strajk nauczycieli domagających się podwyżek. Zdania rodziców są podzielone. Część popiera strajkujących, część jest oburzona próbą zablokowania przez nich uczniowskich egzaminów. A pan Janusz Korwin-Mikke opowiada. W sprawie taksówkarzy, nauczycieli i tak dalej wyraźnie widać, jak głęboko tkwimy w komunizmie. Wszyscy dbają o człowieka pracy. Tymczasem ważne jest nie dobro taksówkarza, tylko pasażera. Człowiek pracy, w tym nauczyciel, ma na dwóch łapkach służyć przed klientem, czyli ojcem dziecka. Towarzysz Sławomir Broniarz powinien siedzieć w kryminale razem z wierchuszką ZNP. Szkoły powinny zostać natychmiast sprywatyzowane, wprowadzony bon oświatowy i żadne strajki nie miałyby miejsca. Poziom oświaty zacząłby rosnąć, podobnie jak zarobki nauczycieli. To rozmowa z Januszem Korwin-Mikkem w tygodniku Do Rzeczy. Tytułowy temat z tygodnika Sieci, Jedwabne, niebezpieczny temat. Wraca kwestia ekshumacji, czy wywoła konflikt z Izraelem i USA, czy wyjaśni, kto stał za zbrodnią. Tylko u nas, to tygodnik Sieci. Tylko u nas także na okładce informuje tygodnik Wprost o rankingu dziennikarek telewizyjnych. Chodzi o ranking najbardziej opiniotwórczych dziennikarek telewizyjnych. Latami walczyłam ze stereotypem, że kobieta nie ma prawa się wypowiadać w męskich sprawach, mówi Martyna Wojciechowska, liderka rankingu Wprost. To temat z okładki. Na okładce tygodnika Newsweek chciałam skleić to małżeństwo. Danuta Wałęsa i jej syn Jarosław opowiadają o trudnym życiu z Lechem. Ale w tygodniku Newsweek także rozmowa, jak hartował się aktor. Cytat: niech pan nie patrzy w kamerę, poradził mu reżyser. Gdy usłyszał, że ma przed sobą zawodowego aktora, krzyknął: a skąd ja mam wiedzieć? Nie widziałem go w niczym. Dzisiaj to brzmi zabawnie, ale wtedy nie, wspomina Jacek Braciak. Hartowanie aktora, hartowanie Braciaka. To w tygodniku Newsweek. Dziękujemy, to poranna prasa i tygodniki. Dziękuję. Piotr Łodej, te tygodniki zdaje się także na majówkę już chyba. Część podwójny numer. Z nich podwójne numery. Za 16 minut będzie 7. Mają państwo pozdrowienia od lekarza po dyżurze. Bardzo dziękujemy. 71335, ale też od pana Remka, który chyba się trochę nudził za kierownicą. Napisał tak: ciekawostka urbanistyczna na odcinku pomiędzy, to trasa Łazienkowska, na odcinku pomiędzy pomnikiem Lotnika a Trójką. Na prawym pasie trasy Łazienkowskiej jest na tym odcinku 57 studzienek kanalizacyjnych, policzyłem, czuwaj. Ja mam wrażenie, że to idealna piosenka na dzisiejszy poranek. Żadnych nerwowych ruchów. Well, I guess it would be nice. mówiłem, żadnych nerwowych ruchów, to ten swoje. Urywki z kalendarza. Za 9 minut będzie 7, a mamy wtorek. Przypominam Państwu, żeby się Państwo nie pomyliło. Mamy wtorek, a więc Łukasz Błąd. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Gdyby święta wielkanocne nie były kalendarzowo mobilne i miały stałą datę, to dziś moglibyśmy obchodzić ogólnopolski dzień sałatki jarzynowej ze słoika od mamy, dzień poszukiwania ostatniego kawałeczka andruta oraz święto wyzwolenia za stołu pachnącego boczkiem. Niektórzy obchodzą jeszcze wagę łazienkową z daleka, bo po co sobie mącić świeże, dobre wspomnienia? Spali się z grubsza te wszystkie wędzonko-święconki przy poświątecznej krzątaninie, to wtedy nastąpi powrót do regularnego ważenia. U tych, którzy przyjmowali gości, może wystąpić spontaniczna potrzeba świętowania Dnia Świadomości bez sensu przedświątecznych porządków. Nie ma żadnych przeszkód, żeby sobie takie święta po świętach ustalać w zupełnie indywidualnym trybie. Może z czasem którejś z nich doczeka się usankcjonowania jak dzisiejsze dni, aż 3 w 1. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Dzień Języka Hiszpańskiego i Dzień Języka Angielskiego, połączony z 455. rocznicą narodzin Szekspira. W Wielkiej Brytanii jest to również święto Orderu Podwiązki, ustanowionego w 1348 roku. Jego opaskę panowie noszą pod kolanem lewej nogi, co jest może trochę dziwne, ale od dawna skrajnie prestiżowe. Nie wiem jak Państwo, ale ja w ostatnich dniach byłem świadkiem kilku sporów, momentami o gwałtownym przebiegu, na temat kanonicznego składu masy waflowej, chrzanu z jajkami i żurku poreżurekcyjnego. Wszystko przez brak odpowiednich ustaw, jak ta z 23 kwietnia 1516 roku, zwana bawarskim prawem czystości. U miłośników piw smakowych, kraftowych, rzemieślniczo-domowych informacja ta może być przyczyną omdleń, ale ta browarnicza konstytucja uznawała, że piwo może być robione tylko z wody, chmielu i słodu jęczmiennego. Tyle. I jeszcze jedna niemiecka rocznica. 161 lat temu urodził się noblista Max Planck, który ma w fizyce swoją stałą. I teraz podpowiedź mobilizująca do roboty po świętach, jak coś takiego się osiąga. W wieku lat 16 ukończenie liceum, doktorat na 21 urodziny, rok później habilitacja i stanowisko profesora 3 lata przed 30. Do tego pan Max grał na organach, fortepianie, wiolonczeli i komponował opery. Czyli jak pokazuje ten przykład, można się dobrze zorganizować, czego życzę Państwu na ten czas od dziś do długiego weekendu. A to już za tydzień przecież. Łukasz Błąd, bardzo serdecznie Panu dziękujemy, Panie redaktorze. Za 6 minut będzie 7, mamy takie 6 minut. Żal byłoby nie wykorzystać.